met Wieger Hemmer. Goedenavond. Deze week ging de vlag uit bij duizenden VMBO'ers. Voor hen liggen de banen straks voor het oprapen. Maar ze blijven liggen, die banen, onder andere vanwege maatschappelijke druk. Want HBO en WO is beter dan MBO. Hoe komen we van die kul af? Dat en meer in het debat op rechts WNL Opiniemakers. Nu eerst het NOS-journaal van 6 uur. Hier is Wouter Walgemoed. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Noord-Holland heeft noodpompen ingezet om de polders leeg te pompen. Na de extreme hoeveelheid regenwater van gisteravond staat op sommige landbouwgronden een behoorlijke laag water, waardoor gewassen dreigen te verrotten. Het waterschap kreeg al veel telefoontjes van boeren over de wateroverlast. Gisteravond viel er vooral aan de Noordzeekust veel regen, tot 100 mm, wat normaal gesproken in een maand valt. In Leersum zijn na het noodweer van gisteravond minstens 6 huizen onbewoonbaar geworden, zegt de veiligheidsregio Utrecht. Door een windvlaag met veel regen waaiden dakpannen weg en liepen woningen ernstige schade op door omwaaiende bomen. Staatsbosbeheer zegt dat in de bossen rond Leersum duizenden bomen zijn omgewaaid. En verslaggever Vincent van Rijn liep mee met boswachter Rijn Zwaan. Direct naast Leersum ligt het heuvelachtige Lombokbos. En net als in het dorp is er ook hier heel veel schade, ziet boswachter Rijn Zwaan. Ja, het is heel lokaal geweest, hè? Dus wij schatten nu een beetje in dat het over een strook van een paar kilometer breed en een paar kilometer lang, dat die wind ingeslagen is. Ja, de schade is gelukkig wel beperkt tot een kleine oppervlakte, maar waar de schade is, is de schade wel enorm. Overal liggen hier bomen, die zijn omgeknakt. Ja, er liggen duizenden bomen om en op bepaalde plekken is het bos gewoon weg op dit moment. Los van de fysieke schade, hoe groot is de ecologische schade? Want is hier ook een beschermd natuurgebied? Ja, kijk, uiteindelijk, de natuur is natuurlijk heel veerkrachtig. En ja, waar de schade nu voornamelijk zit, is dat er natuurlijk nog heel veel vogels op hun jongen zaten, of hun jongen aan het verzorgen waren, of misschien zelfs nog wel op eieren zaten. Nou, in dat deel waar het bos weggeslagen is, daar zijn al die nesten natuurlijk verloren gegaan. Dus dat is de ecologische schade. Het bos is afgezet voor wandelaars met hekken en rode linten. Toch lopen er nog wel wat mensen, zoals deze mevrouw die haar hond aan het uitlaten is. Ik ken het bos niet terug. Nee. Nee, ja, dat geldt voor ons ook natuurlijk. Ja. Wat ik u wel even wil meegeven, hè, dat u heel voorzichtig moet zijn op dit moment. Ja. En we zijn heel druk bezig natuurlijk wat u ziet aan het opruimen. Ja. Maar er hangen nog overal losse takken in de bomen. Die hebben we wel zoveel mogelijk weggehaald, maar er hangen er nog. Ja. Dus er kan zomaar naar beneden komen vallen. Dus denk aan uw veiligheid. Ja. Bent u geschrokken, mevrouw? Nou, weet je, ik woon daar in de Donderberg op die hoek. Dus gisteravond was het natuurlijk drama. Echt drama. Dat was niet normaal. Nee. Heel veel schade hier in het bos ook, hè? Heel veel. Ik moest me even oriënteren. Ja, ja, het bos is gewoon weg, hè? Ja, het bos is echt helemaal weg. Hoe lang zal het ongeveer duren voordat het bos weer een beetje begaanbaar is? Nou, we gaan in ieder geval komende week heel hard werken om een aantal hoofdpaden weer veilig te maken. Daar begint het mee. Maar in het stukje waar we nu staan, dat zal maanden duren mogelijk voordat we dat weer enige manier begaanbaar hebben. Daar zijn er gewoon alle paden verdwenen op dit moment. En in en rond het bos bij Leersum zijn ook boa's ingezet om mensen weg te houden van gevaarlijke plekken. Het Outbreak Management Team komt niet meer elke week bijeen om de coronasituatie te bespreken. Demissionair minister De Jonge zegt dat dat niet meer nodig is nu het aanhoudend de goede kant op gaat. Volgens de minister zijn de deskundigen bij eventuele tegenvallers wel snel beschikbaar. Het aantal nieuwe coronabesmettingen ligt met 713 vandaag op het laagste punt sinds begin september. Ook de ziekenhuisbezetting blijft gestaag dalen. Er liggen nu nog 533 coronapatiënten in een ziekenhuisbed. Op het EK voetbal heeft Hongarije vanmiddag verrassend gelijk gespeeld tegen Frankrijk. De wedstrijd in Boedapest eindigde in 1-1. In de provincie Zeeland wordt voor het eerst een roze zaterdag gehouden. Over 2 jaar is Goes de gaststad voor het evenement voor LHBTI'ers. De organisatie denkt dat roze zaterdag een positieve impuls kan geven aan de bewustwording en acceptatie van LHBTI'ers in Goes en in de provincie Zeeland. En deze citymarketeer deelt die verwachting. Het is natuurlijk mooi dat ze voor het eerst in 44 jaar dat het evenement bestaat, dat het naar Zeeland toe komt. En het is goed voor, we willen graag een inclusieve gemeente zijn. Zeeland is ook regenbooggemeente. Heel Zeeland profiteert hiervan. We denken aan een pop-up camping. Maar ook samenwerking met de bungalowparken hier in de omgeving. En al die bezoekers komen hier ook eten, drinken, winkelen, bestellen een taxi. Dus voor de economie is dat heel goed, 10.000 à 15.000 bezoekers. Roze Zaterdag is ieder jaar in een andere stad en begint altijd met een

Het kan wel eens een dure misrekening zijn. En wat zegt dat over ons pedagogisch klimaat? Daarover en meer de volgende gasten. Joni Kruijt, u bent voorzitter, college van bestuur bij MBO Utrecht. Fijn dat u er bent. Ja. Naast u zit Soher Eliazini, u bent Tweede Kamerlid voor de VVD. En daar ook woordvoerder MBO. Fijn ook dat u er bent. Dank u wel. En u hoort het al, Danielle Hooghiemstra is vanavond opiniemaker. U bent historica, schrijver, columnist ook voor de Volkskrant. Zo dadelijk uw nieuws van de week. Had ik al gezegd dat ik het fijn vind dat u er bent? Ja, bij deze naam. Maar we gaan eerst even naar Krijn Schuitenmaker. Want die is getuige van de wedstrijd Portugal-Duitsland. Net hadden we een verrassing. Frankrijk-Hongarije 1-1. Nou, dat is echt een verrassing. Ja. Wat zou een verrassing zijn bij Portugal-Duitsland? Dat is moeilijk te zeggen, want het zijn twee hele sterke teams tegenover elkaar. Is er al gescoord, Krijn? Nou, bijna. Doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel. Maar wat zou een verrassing zijn? In ieder geval wat zou moeten voor de Duitsers is dat ze deze wedstrijd zouden moeten winnen. Want ze verloren de eerste op het EK van Frankrijk. Dus is de druk meteen hoog voor Duitsland. Dat ook op het WK, het laatste WK al in de poolfase werd uitgeschakeld. En dat is in ieder geval een heel goed begin voor de ploeg van Joachim Löw. Alhoewel er een doelpunt is afgekeurd. Een bal van Kimmich gericht aan Gnabry. En die stond net in buitenspelpositie. Uiteindelijk werkte Gosens hem erin bij de tweede paal. Maar het doelpunt werd dus afgekeurd. En daarna een goed schot van Kai Havertz, maar die werd gepakt door Rui Patricio. En nu weer Duitsland met opnieuw een kans. Ja, daar meldt Müller zich. Zo is het Duitsland dat in de eerste 12 minuten de beste kansen krijgt. Maar er is nog niet gescoord. 0-0 in de Allianz Arena in München. U luistert naar WNL Opiniemakers. U kunt meedoen met dit programma via de hashtag WNL of @WNL Opiniemakers. Heb ik het over Twitter of stuur een bericht via de NPO Radio 1 app. Uw nieuws van de week. Danielle Hooghiemstra heeft betrekking op een van uw specialismen, namelijk het Koninklijk Huis. Toch? Ja. En wat is dat? Nou, er was een brief, hè, van Amalia. Nou ja, dat is al nu alweer, ik geloof, 2 weken geleden bijna. Die van deze week was natuurlijk eigenlijk de koets. Maar goed, belangrijker vond ik toch die brief van Amalia. Dat was wel een bijzonder moment weer. Een prinses die zich eigenlijk rechtstreeks tot het volk richt. Hè, dat, ik hoef dit geld niet. Ja, precies. Eigenlijk een heel heikel thema waar al heel lang over wordt gesoebat natuurlijk. Waar ook vooral de laatste tijd toch wel een heel grote maatschappelijke onvrede over aan het ontstaan was. Ja. De salariering van de leden van het Koninklijk Huis. En daar heeft zij met die brief ineens wel eventjes een slag geslagen. Uw gedachten daarover. Straks eerst even luisteren naar de brief. Dat klinkt een beetje raar, maar de brief is ingesproken door een collega van mij. Die vindt ik zelf nogal koninklijk klinkt. Excellentie, zeer geachte heer Rutte. Op 7 december 2021 zal ik 18 worden en volgens de wet een uitkering krijgen. Een deel als inkomen en een deel als onkostenvergoeding. Ik vind dat ongemakkelijk, zolang ik daar weinig als tegenprestatie tegenover kan stellen en andere studenten het zoveel moeilijker hebben, zeker in deze onzekere coronatijd. Het inkomen zal ik daarom tot aan het einde van mijn studie terugstorten. Bovendien zal ik, zolang ik in mijn functie als prinses van Oranje geen hoge kosten hoef te maken, ook de onkostenvergoeding terugstorten. Ik hoop dat u dit begrijpt. Met hartelijke groet, Amalia. Ja, vond ik zelf een hele mooie zin. Ik hoop dat u dit begrijpt, dat ik het geld niet hoef. Begrijpt u het? Dat ze het geld niet hoeft, ja, dat begrijp ik wel. Ik denk niet dat de familie heel arm lastig is. Dus echt nodig zal ze het niet hebben. Wat vindt u interessant aan deze casus? Wat laat nou, het zien? Kijk, ten eerste vind ik de vraag of ze het nodig heeft, is natuurlijk, kijk, als we eenmaal op dat pad gaan, dan kun je wel eigenlijk heel veel gaan afschaffen. Ik bedoel, wat dat betreft is dat misschien ook een beetje vreemd om het over die boeg te gooien. Maar wat mij vooral wel interesseert is de rechtstreekse manier van adresseren. Hè? We hebben eerder gehad dat Willem-Alexander naar Griekenland vertrok. En daar achteraf ook zelf rechtstreeks in een video zijn excuses voor heeft aangeboden. Daarmee lijken we toch een beetje op een nieuw pad in te slaan. Dat dus het Koninklijk Huis zich eigenlijk rechtstreeks tot het volk richt. En daarmee is dus voorbij aan die ministeriële verantwoordelijkheid. Die in zekere zin de bescherming is voor het Koninklijk Huis. Eigenlijk wel. Dus en in dit geval kun je ook zeggen dat het in feite is natuurlijk de vraag hoe het Koninklijk Huis beloond moet worden, is een vraag voor het parlement. Die gaan daarover. Die hebben de macht om daarover te beslissen. En ja, die bevoegdheid die begint dus kennelijk. Die wordt eigenlijk uit handen genomen in feite door het Koninklijk Huis zelf. Dat is wel een bijzondere ontwikkeling. Interessant wat de andere gasten daarvan vinden hier aan tafel. Onder andere een Tweede Kamerlid. Iemand die zitting heeft in het parlement. Horen we straks even wat u ervan vindt. Zoher aan Yassini. En waar is gescoord bij de wedstrijd Portugal-Duitsland? Toch even naar Krijn Schuitenmaker. Ja, Duitsland was aan het aanvallen. En nu is het de vraag eventjes of daar ook buitenspel was. De bal gaat richting Cristiano Ronaldo voor Portugal. Diego Jota die hem aan Ronaldo geeft. En hij maakt zijn derde doelpunt op dit Europees kampioenschap. En dat terwijl Portugal in het eerste kwartier totaal niet zichtbaar was. Nou, de VAR is er nog even naar het kijken. Diego Jota met de brede paas. Ronaldo staat voor een leeg doel. Neuer met de arm omhoog. Want die zag wel buitenspel uiteraard. Maar Portugal op een 1-0 voorsprong. Totaal onzichtbaar in het eerste kwartier. Maar wel op een 1-0 voorsprong. En weer is het de man die record na record breekt. Cristiano Ronaldo. Het gaat hier aan tafel van WNL Opiniemakers over het briefje van Amalia. Rechtstreeks gericht aan onze minister-president. Daar de Tweede Kamer heeft... vindt daar misschien wel iets van? Zoher Yassini. Ja, vast en zeker. Ik ben zelf geen woordvoerder. Maar die brief was niet aan u gericht. Maar die brief is niet aan het parlement gericht. Nee. En ik hoor mevrouw Hoog-Hiemstra zeggen van joh, dat had eigenlijk gewoon via de Tweede Kamer moeten gaan en de minister, als ik het goed begrijp. Maar er zit natuurlijk wel een klein verschil tussen wat hebben wij nou in het land afgesproken via het parlement, wat de vergoeding of de onkosten moeten zijn, versus dat iemand recht heeft op de onkosten, maar daarvan afziet. En ik denk dat het altijd wel is dat iemand persoonlijk kan afzien van iets waar hij dan wettelijk recht op heeft. Je ziet dat bijvoorbeeld ook bij de wachtgeld van oud-Kamerleden die uit de Tweede Kamer gaan, die dan ook zeggen, ik heb daar recht op, maar ik zal daar geen gebruik van maken. Dat is ook niet iets wat dan in het parlement besproken moet worden, of dat wel of niet oké is. Nee, ik denk ook niet dat het wettelijk niet zou kunnen. Dus natuurlijk kan ze dat geld terugsturen of terugstorten. Maar ik vraag me wel af waar je naartoe gaat als je die rechtstreekse communicatie van het Koninklijk Huis met het volk, als je dat gaat doorzetten. Hè? Als je, het blijft natuurlijk. Ik bedoel, wat is nu de volgende stap? Wanneer gaat ze dan vertellen dat ze het geld vindt dat ze het wel nodig heeft? Vindt het volk daar dan ook nog wat van? En wanneer is het moment dat het initiatief weer bij de Tweede Kamer komt? Je toont zich wat u betreft een democratisch gebrek. Ook wat u betreft, Tony Kraat? Nou, volgens mij is dit inherent aan de keuze die het Koninklijk Huis heeft gemaakt. Die wil namelijk heel dicht bij het publiek staan, bij het volk staan. En op het moment dat ze dat doen, dan zijn ze dus ook ontvankelijk voor de mening van het volk. En ik denk dat dat ook de reden is waarom ze toen zo samen op de bank zaten na het Griekenland-affaire. En dat ook Amalia dat op deze manier doet. Omdat ze ook gehoord heeft, iedereen heeft natuurlijk al gehoord, dat daar vraagtekens over gesteld zijn. En dan kan je als Koninklijk Huis zeggen, interesseert me niks, er is een wet en regelgeving en daar heb ik recht op. Of je kan zeggen, nou, het interesseert me wel wat. En het laatste, die keuze heeft het Koninklijk Huis gemaakt. En dan hoort dit er denk ik ook bij. Ik denk dat dit een direct gevolg daarvan is. Dicht bij het volk willen staan, dat draagt natuurlijk ook een gevaar in zich. Nou ja, dat is een beetje het probleem. Kijk, als je als Koninklijk Huis zo'n rechtstreekse band met het volk gaat nastreven, dan kan dat volk zich ineens ook tegen je keren. En dan ben je ineens, dan heb je ook echt een heel groot probleem. Dus ik geloof dat het niet verstandig is. En ik geloof dus dat het ook echt aan de Kamer is om te zorgen dat als je graag wil dat je, als je het Koninklijk Huis wilt behouden. De Kamer als vertegenwoordiger van het volk? Ja, dan moet je ook zorgen dat de gevoelens over dat Koninklijk Huis, zoals die leven, dat je die ook maatschappelijk of politiek kunt vertalen in om zo te zeggen, afstand is gewenst om nabijheid te ervaren. Ja, nee, en ik denk ook dat die ministeriële verantwoordelijkheid is natuurlijk, er is er niet voor niks. Hè? Dat is een heel fundamenteel iets. En dus zoals met die video van Griekenland. Ik denk toch dat het de premier moet zijn die zijn excuses aanbiedt. Als de koning fouten maakt. Zoher en Yassini? Nou, volgens mij is daar wel ook een debat in de Tweede Kamer over geweest, over dat specifieke onderwerp. Maar ik probeerde niet alleen te kijken vanuit mijn standpunt als parlementariër, maar ook zeker ook gewoon als inwoner van het land. Want de koning en koningin zijn ook mijn koning en koningin. En als ik ga kijken naar, ik ben hier geboren en opgegroeid, hoe lang ik ook de contacten van afstand als inwoner met mijn koning en koningin heb. Of dat was eerst koningin zelf, koningin voor mijn prinses Beatrix, die eerst koningin was. Dan is de nabijheid van het volk, denk ik, wel een hele belangrijke ervaring, denk ik, dat de koning en koningin moeten hebben. Dus dan zouden we eigenlijk, want dat is mijn vraag, zouden we dan ze dan ergens moeten opsluiten? Want als ze dan niet voor het volk zijn, wat is dan het nut van een koningshuis? Ja, nou ja, dat is zeker een punt. Dus dat is altijd natuurlijk een afweging. Hè. Je kunt ook niet een soort helemaal afstandelijk soort onaanraakbaar lichaam hebben waar niemand eigenlijk iets van begrijpt. Aan de andere kant, ik denk ook wel dat het een wat breder probleem is. Dat dat heeft ook te maken met de media. Hè. Dat dus je kunt natuurlijk heel makkelijk, heel rechtstreeks communiceren. Hè. Heel snel ook. Hè. Alles gaat razendsnel. Daardoor krijg je wel een probleem met de volksvertegenwoordiging, waar die dan nog staat. Als dus die communicatie zo razendsnel eigenlijk over alle hoofden heen gaat. En ook dat dus de grenzen steeds vervagen, hè, tussen alle verschillende disciplines eigenlijk. Dus je hebt liefdadigheid, je hebt politiek, je hebt commercie, je hebt overheid. In de Van Liendezaak zag je dat ook, hoe dat allemaal eigenlijk in elkaar overgaat. En hoe dus ook het feit dat je een publieke figuur bent en dus op televisie bent, hoe dat dan weer heel makkelijk ineens allemaal overvloeit. Waar ook dat een prins nog mee verbonden was overigens? Daar was ook een prins mee verbonden. Dus je krijgt wel een probleem met grenzen en dus ook een probleem met vertegenwoordiging. En ik denk dus dat het Koninklijk Huis daar toch heel voorzichtig mee moet zijn en dat het parlement dus ook moet zorgen dat het wat dat betreft wel die ruimte houdt. We hebben trouwens te maken natuurlijk deze tijd in de tijd van grote aanraakbaarheid, sociale media, misschien wel veel te grote aanraakbaarheid. Grenzen zijn daarmee per definitie vervaagd. Zou je kunnen zeggen, dat is nou juist het grote probleem voor een koninklijk huis, dat natuurlijk een oud instituut is en daarmee in deze tijd een soort van wandelend anachronisme? Ja, dat is een bijkomend probleem. Dus zij grijpen natuurlijk ook die moderne media aan om ook zichzelf, zeg maar, toch een profiel te geven. Tegelijkertijd moet je, vind ik wel, je moet daarmee wel toch grenzen in acht nemen. Want als je een al te populistisch soort instituut wordt, heeft dat ook echt grote gevaren, denk ik. Ziet u die gevaren helemaal niet, Joni Kruijt? Nou, helemaal niet, zou ik niet willen zeggen. Maar ik vind het zo jammer dat hierover gesproken wordt als een probleem. Hè, dat een probleem is. Ik denk dat we in ons handen mogen knijpen met een koningshuis zoals dit, die inderdaad de moed heeft om zich zo kwetsbaar op te stellen, om op een bank te gaan zitten, onder de mensen te komen. Ik heb zelf koningin Maxima mogen ontvangen in november bij ons op school vanwege het mbo en hoe in deze coronatijd. Ik denk echt dat het een zegen is dat zij op deze manier hun functie uitoefenen. En dat daar risico's aan zitten en kwetsbaarheden aan zitten is helemaal waar. Maar ik vind het heel knap hoe zij dat oppakken. Een kwetsbaarheid is een zekere ondemocratische tendens die u bespeurt, Danielle Hooghiemstra. En zorgen over gebrek aan vertegenwoordiging zijn er al wat langer en worden versterkt door bijvoorbeeld ontwikkelingen in de formatie, waar informateur Hamer er maar niet uitkomt. Zicht op een volgend kabinet? Nou, luister even naar demissionair minister-president en VVD-leider Mark Rutte. We hebben ook natuurlijk over het vervolg van de formatie waar dat deel van de opdracht betreft, wat zoekt naar de mogelijkheden om te komen tot een aanzet, tot een denkbare oplossing voor welke partijen met elkaar mogelijk. Uiteraard onder alle caveats. En wij kunnen beginnen heel voorzichtig tot een eerste stap. Uiteraard. Alles voorzichtig. Hebben we dit meegekregen? Kunnen we er nog een keer naar luisteren? Want ik vind dit zo'n interessante zin. Nog een keer. Demissionair minister-president Rutte. Komt-ie. VVD. We hebben ook natuurlijk over het vervolg van de formatie waar dat deel van de opdracht betreft, wat zoekt naar de mogelijkheden om te komen tot een aanzet, tot een denkbare oplossing voor welke partijen met elkaar mogelijk. Uiteraard onder alle caveats. En wij kunnen beginnen heel voorzichtig tot een eerste stap. Uiteraard. Alles voorzichtig. Ja, dat maar even duidelijk is, dat het voorzichtig gaat. Zeker niet al te snel, Danielle Hooghiemstra. Ik weet werkelijk niet. Hier moet je echt exegese op toepassen. Ja. Terwijl nog niet zo heel lang geleden was het en haast maken. Want crisis en we moeten er snel uitkomen met elkaar. Dat is een paar weken geleden. Wat kan er dan in die paar weken, terwijl dus nu de boodschap is rustig aan, andante, wat kan er dan veel veranderen? Ja, je krijgt toch de indruk dat er dus politiek in ieder geval het niet erg makkelijk gaat. En intussen wordt er, dat haakt een beetje aan bij waar we het net over hadden met dat democratisch tekort. Dat er dus op een hele, eigenlijk heel breed gekeken wordt maatschappelijk naar alle partijen die hier een belang kunnen hebben. En die allemaal dus bij mevrouw Hamer mogen langskomen. Dat duidt toch een beetje op dat er dus kennelijk politiek niet erg veel vaart in te brengen is. Nee, die trage formatie die wekt irritatie om twee redenen. Reden één is de snelheid, of beter, het gebrek eraan. Er moet gewoon een kabinet komen. Dit is natuurlijk het eindeloos dralen van partijen die elkaar door en door kennen. En dan, het is verschrikkelijk, echt. Herkenbaar stemgeluid, zo herhaal je Sini? Hand te broeken, ja. Oud collega en dierbare vriend, ja. Nou, en deelt u zijn mening? Nou ja, wat je in ieder geval ziet is dat wij toen net de verkiezingen voorbij waren. Inderdaad werd gezegd, joh, corona, de herstel. We moeten Nederland uit de crisis helpen, snel aan de bak. Maar er is natuurlijk al behoorlijk wat gebeurd in die tussentijd. Dus je ziet inderdaad ook gewoon dat er een soort impasse is ontstaan. Wat bedoelt u met er is wat gebeurd in die tussentijd? Nou ja, we hebben natuurlijk ook gewoon het debat gehad. Hè, met de het 1 april debat? Ja, inderdaad. En daarnaast ook gewoon... Die scheiden onze wegen? Ja, en de verschillende partijen die daar in ieder geval in het debat met elkaar... dat ging ook flink los. En dan moet je dus op een gegeven moment ook gewoon naar elkaar toe om te kijken van oké, met welke partij komen we er wel, hoe komen we het wel doen? En Hamer heeft ook gewoon gezegd, laten we kijken, net als Cenk Willink heeft in eerste instantie heeft gezegd, kijk nou eerst op hoofdlijn of je elkaar kan vinden. Ja, dat gaat heel langzaam en voorzichtig. En dat zie je nu ook weer. En dat heeft tijd nodig. Ja, ik vind het zelf ook vervelend, want in mijn werk als parlementariër blijft het ook liggen als ik een demissionair kabinet heb. Dus ja. Zo snel mogelijk aan de bak. Maar het heeft gewoon tijd nodig. Ja, men zegt, hè, vertrouwen komt te voet, gaat te paard. Mm-hmm. Nou, dat vertrouwen is te paard gegaan. Mm-hmm. Wel op 1 april. Motie van wantrouwen. Ook van GroenLinks, geen vertrouwen meer in Rutte. PvdA ook echt geen vertrouwen meer in Joni Kreid. Hoe kun je dan, nog niet eens 10 weken later... toch nog willen aanschuiven met de man in wie je sowieso geen vertrouwen hebt. Dat is toch een rare figuur. Ik denk eerlijk gezegd dat iedereen de verantwoordelijkheid wel voelt dat er wel iets moet. Hè? Ik denk dat toen op 1 april die partijen in ieder geval gehoopt hadden om een statement te maken. Dat is niet gelukt. En dan moet je uiteindelijk wel verder. Het statement is wel gelukt hoor. Ja, het statement is wel gelukt, maar het effect van de statement niet. En ik denk dat ze een ander effect hadden gehoopt. Dat Rutte op zou stappen. Nou, dat is niet gebeurd. En dat betekent dus dat dat ze uiteindelijk toch tot elkaar veroordeeld zijn. En ik denk dat iedereen dat wel begrijpt. Want zo zit de democratie natuurlijk in elkaar. Ja, maar op een ander niveau. Als je tegen iemand zegt, ik vertrouw jou niet... dan kan het toch niet over 10 weken zo zijn... dat je die persoon wel vertrouwt, Danielle Hooghiemstra? Nee, nou ja, goed. Ja, ik weet niet of het... Ik ben misschien een beetje cynisch daarover. Maar ik denk dat in de politiek... kom je volgens mij vrij makkelijk over dat soort barrières heen. Misschien maar goed ook natuurlijk. Maar ik denk meer dat het gewoon pragmatisch heel lastig is om eruit te komen. Ja. Omdat het aan de ene kant heeft het volk toch een beetje een soort rechtse stem laten horen. Aan de andere kant valt er via rechts eigenlijk heel weinig te doen... maar is tegelijkertijd wil links ook niet toegeven. Dus ja, je zit eigenlijk gewoon in een impasse. Ja, nou, dat zei Hamer ook. Hè. We zitten op dit moment in een impasse. Mocht de luisteraar zich afvragen, waar zitten we in? Het antwoord is in een impasse. Zoher El Yassini, vriend, Hand ten Broeke, die we net hoorden, was ook geërgerd omdat hij zei, al die partijen die nu met elkaar praten, al die mensen die met elkaar praten, die kennen elkaar door en door. Dus die voeren eigenlijk een toneelspel op, alsof ze elkaar zouden moeten leren kennen. Is dat een Haags spelletje, wat er gespeeld wordt? Ik weet niet of ik die mening deel. Ik denk dat het vooral als het om formeren gaat, ook in de verkiezingsuitslag die er nu ligt, dat het heel erg lastig en moeilijk is. Want iedereen wil ook naar zijn eigen achterban laten zien dat hij echt het beste eruit haalt en dat het niet zomaar vanzelfsprekend is dat je zomaar met elkaar een kabinet gaat formeren alleen om de macht te pakken. Dus iedereen wil ook echt laten zien, elke partij, dat ze er voor hun kiezers staan. En uiteindelijk is het zo, je kan niet verwachten van 9 vrouwen dat ze binnen een maand een kind baren. Dat heeft gewoon tijd nodig. Nee. Dat is een hele nieuwe. Echt niet. Nee, dat heeft gewoon tijd nodig. Kennen jullie die uitdrukking? Nee. Helemaal verrast. Ja, nou, ik schrijf even op. Net hadden we het over de trage formatie, of daar hebben we het nu over. ze komen er niet uit. Inpassen, zegt Hamer ook. Dus die snelheid of het gebrek eraan werkt irritatie. Wat ook irritatie werkt, en daar had u het net over, Daniela Hooghiemstra, is het uitnodigingsbeleid van Hamer. Hè? Niet alleen politiek leiders komen langs voor kopjes thee, maar ook allerhande belangenorganisaties die niet in de Tweede Kamer zitten, waar we niet op konden stemmen, maar die dus wel doordringen tot het centrum van de macht. Hebt u daar problemen mee? Nee, ik heb daar geen problemen mee. Ik denk dat het niet heel gebruikelijk is. Maar ik denk dat Mariette Hamer ook wel heel snel in de gaten had dat als je er met de partijen samen niet uitkomt, hè, dus door gewoon de standpunten naast elkaar te leggen en vervolgens te kijken welke kant willen we op, dan zul je je op een gegeven moment ook moeten laten voeden door andere partijen, ook zelf. Hè, om zelf op een gegeven moment ook wat dingen aan elkaar te kunnen knopen. Dus in die zin vind ik het wel verstandig van dat. Maar moet je dat niet eerder doen voordat je verkiezingen houdt? Dus dat, als je tegen op het moment dat je je partijprogramma gaat schrijven, Dan moet je praten met iedereen. En dan kun je op basis van die gesprekken kun je zeggen, wij willen dit. Maar ik vind dat zit ik weer met dat democratisch tekort. Ik bedoel, in een tijd dat we zo bezig zijn met die transparantie en dat de kiezer zegt, we willen weten wat er gebeurt, vind ik dit een beetje een schimmig spel eigenlijk. Ja, we hebben geen idee wat zich daar dan afspeelt. Als ze dat van tevoren hadden gedaan, en iedereen heeft dat natuurlijk gedaan, hè, die komt met zijn eigen standpunten. Op een gegeven moment constateert Mariette Hamer, ik kom er niet uit. Tenminste, dat neem ik zo aan. En dat ze dan op een gegeven moment ook kijkt, wat voor informatie heb ik nou nodig om te kijken, hoe kan ik de dingen, de standpunten die er liggen, die er heel hard liggen, hoe kan ik die wel beter aan elkaar knopen? Nou, dan zou dat een manier kunnen zijn. Een beetje het derde alternatief zoeken. Hè. Op een gegeven moment moet je een beetje out of the box denken. Maar er zijn al heel veel standpunten. Zo heet El Yazini, is daarbij gebaat nog meer standpunten en nog meer informatie? Nou, de gesprekken. Nog meer belangen? Ja, de gesprekken zoals we hem nu zien, hebben een andere vorm gehad in het verleden. Dat was dat de sociale partners werden uitgenodigd. Omdat je juist met wet en regelgeving en uitvoer in Nederland ook je sociale partners nodig hebt om verder te komen. Je kan het niet alleen vanuit het Haagse doen. Nee. Wat je wel ziet, is dat de situatie wel is veranderd. Omdat de impasse eigenlijk ontstond. Dat de focus was met name door de verkenner en later de informateur. Dat ze zeiden, laten we nou eens kijken wat we op hoofdlijnen kunnen doen. En een van de dingen die mevrouw Hamer vervolgens heeft gedaan, is inderdaad met belangorganisaties spreken over waar moeten we dan prioriteiten stellen. Dat is haar werkmethode geweest. We zullen zien of het zich gaat uitbetalen. En of deze werkwijze succesvol gaat lijken om te komen tot een kabinet. Een feitelijke omschrijving wat u hier geeft. Hè? Vindt u daar ook nog iets van deze werkwijze? Nou, ik begrijp het heel goed gezien de unieke situaties die we vorige verkiezingen en vorige periodes niet hebben gehad. Tegelijkertijd denk ik ook wel dat het wel heel vreemd kan zijn voor sommige partijen die wel aan tafel hadden willen zitten, vervolgens dan niet worden uitgenodigd. Dus het is altijd all animals are equal and some are more equal than others. Zo dadelijk krijgt u ook van ons te horen, en dan specifiek van Krijn Schuitenmaker, hoe het nu staat bij de wedstrijd Portugal-Duitsland. Ik houd u nog even in spanning. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Van even voorbij 6:30, gelezen door Levi van Eck. De Belgische hulpdiensten hebben alle 5 de vermisten teruggevonden na de instorting van een gebouw in Antwerpen. Vannacht en vanochtend werden 3 doden uit het ingestorte pand gehaald. De 2 anderen zijn vanmiddag gevonden. In Noord-Holland zijn noodpompen aangezet om de grote hoeveelheden regenwater die gisteravond vielen zo snel mogelijk uit de polders te krijgen. Dat moet voorkomen dat landbouwgewassen verrotten. Vooral aan de Noordzeekust viel extreem veel regen, tot 100 mm, wat normaal gesproken in een maand valt. Het Outbreak Management Team komt niet meer elke week bijeen om de coronasituatie te bespreken. Demissionair minister De Jonge zegt dat dat niet meer nodig is nu het aanhoudend de goede kant op gaat. Volgens de minister zijn de deskundigen bij eventuele tegenvallers wel snel beschikbaar. En Tokio schrapt het plan om grote schermen neer te zetten waarop naar de Olympische Spelen kan worden gekeken. De gouverneur van de Japanse hoofdstad is bang dat de 6 schermen die zouden worden neergezet te veel mensen aantrekken en zo corona-uitbraken veroorzaken. Marco Verhoef voor het weer aangeschoven. We hoorden het net, 100 mm op sommige plekken in Nederland, op sommige andere plekken in Nederland ook bijna niks. Klopt. Grote verschillen dus. Ja. Zien we dat vandaag ook nog? Misschien in regenval of in temperatuur? Nou, vooral in temperatuur vandaag. Want in regenval valt wel mee. Er is nog niet zo heel veel gevallen. Hier en daar wat druppeltjes. Komt overigens wel meer aan, maar dat is voor de nacht weggelegd. En temperatuur wel, want langs de kust in het westen was het maar 15 graden. En in het oosten van het land is het hier en daar zelfs nog 27 geworden. Wij kijken hier al de hele dag tegen een grijze hemel aan in Hilversum. Maar in het oosten hebben we dat dus ook gedaan met zonneschijn erbij. Daar was het gewoon echt nog prima zomerdag. Ja, ik had nog gevraagd of we daar konden uitzenden. Ja, mocht niet zeker. Nee. En de rest van de week? Nou ja, vanavond neemt dus de kans op buien langzaam toe. Ik denk dat de meeste actieven vanaf middernacht zo'n beetje het zuiden gaan bereiken en dan naar het noorden gaan trekken. En morgenochtend zal dat vrij snel het noorden van het land verlaten. En in de nacht wordt het in het zuiden en midden geleidelijk aan alweer een stukje droger. Daarna is het morgen best aardig weer met de zon af en toe. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 26 graden. En dan in de avond neemt de kans op een enkele bui in het zuiden wel weer toe. Maandag een dag met veel bewolking, periode met regen. 18 graden slechts, dinsdag ook 18 graden, maar al wel vaak droog en de zon er weer bij. En vanaf woensdag met meer zon dan ook weer wat oplopende temperaturen. Dankjewel Marco. Ik had gezegd dat we naar het voetbal zouden gaan, hè? De tussenstand bij Portugal-Duitsland. Kunnen we dat direct doen? Is daar dan ook Krijn Schuitenmakers de grote vraag? Dag Krijn, ben je ja, daar? Hoor. Oh, ja hoor, Wieger. 1-0 staat er nog steeds voor Portugal, doelpunt van Cristiano Ronaldo. En Duitsland op zoek naar de gelijkmaker en die komt er ook. Nou, dat is nog eens lekker zeg. Het is voor Duitsland Kai Havertz die verantwoordelijk is voor de 1-1. Nee, nou, geweldig getimed. Ja. Duitsland heel nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Gosens met een keer een schot. Daarna was het Gnabry. Ja, de grootste kans op succes is toch echt Gnabry. 10 doelpunten voor Bayern in dit seizoen. 16 doelpunten in 23 interlands. Maar deze mocht er ook zijn. Het begon allemaal bij Müller. Daarna ging de bal helemaal naar de andere kant van het veld. Daar staat Gnabry voor het doel. En Kai Havertz is de man die hem uiteindelijk op aangeven van Gosens in het doel schiet achter Rui Patricio. Dus staat het 1-1. Duitsland komt op gelijke hoogte. Ik mag wel zeggen verdiend. Want na die treffer van Portugal is er nog één echt kansje geweest van Jota. Thiago Jota een kopbal over. Maar nu heeft Duitsland toch zijn zin. Het staat 1-1. De ploeg van Joachim Löw op gelijke hoogte gekomen. Dus in München, waar het trouwens warm is. Iets boven de 30 graden vlak voor de wedstrijd. Het staat 1-1. Tegen Duitsland met nog tegen Portugal. Voor die Duitsers dus, die gelijkmaker maakte. 10 minuten voor tijd. We hebben nog wat te gaan voor rust in een warm München. 1-1. Dit is WNL Opiniemakers. Met Wieger Hemmer. Goedenavond en fijn dat u luistert. We zijn er nog tot 7 uur met WNL Opiniemakers. Het debat op rechts op NPO Radio 1. En het is ons weer gelukt om mooie gasten aan tafel te krijgen. Joni Kruijt, u bent voorzitter van het college van bestuur bij de MBO Utrecht. Klopt. Hoe groot is de MBO Utrecht? 5500 studenten. Nou, ja, toch even in perspectief plaatsen. Hoe groot is dat eigenlijk voor een MBO? 5500? Wij horen tot de kleinere MBO's-instellingen, ja. Niet dus, de kleinste, ja. De kleinere. U kent veel van de leerlingen? Nee, ja, nee. Nee, dat is net even iets te veel voor, ja. Ja, goed, misschien komen we later over te spreken. En dat bedoel ik niet later vanavond, maar een andere uitzending over de behoefte die er natuurlijk ook klinkt, hè, aan kleinschaligheid. Vechten tegen de anonimisering in het onderwijs. Ook een interessant thema. Gaan we een andere keer doen. misschien dan ook wel met u, Soher El Yassini, want u bent woordvoerder MBO en Tweede Kamerlid voor de VVD. Geeft u ook les op de MBO, hoorde ik dat nog net? Ja, met corona is dat een beetje teruggeschroefd. Dan is het vooral via Zoom-sessies geweest. Maar ik heb elke vrijdag heb ik lesgegeven, vrijdagochtend, bij ROC Midden-Nederland. Dacht u, wat Mark Rutte kan ik ook? Nou, niet eens over Mark Rutte, maar ik vond het gewoon heel leuk toen ik een aantal keren op werkbezoek was, ook bij MBO Utrecht langs geweest om ze te vertellen en gastcolleges te geven. En dan word je gebeten door dat andere virus, namelijk dat onderwijsvirus. En dat beviel heel goed. Dus. Het begint helemaal van te stralen. Ja, het is het MBO en het onderwijs, het is echt een passie. Dus daar kan ik vol passie over praten. En, ja. Hou dat vol, hè. Ja. Tot 7 uur. En ook hier aan tafel Daniela Hooghiemstra. U bent de historica, schrijver, columnist voor de Volkskrant. En vanavond dus opinie maken. Zullen we eerst even luisteren naar een van de geslaagden deze week. Zijn naam is Timo. Dit is de telefoon van Hallo, Timo. Hallo, ja. Met Timo. Hey Timo, met mevrouw Vinkers. Hallo. Timo, ik mag je van harte feliciteren. Jij bent geslaagd, jongen. Oh, dat is echt fantastisch. Hoe blij ben je? Ja, dat had ik zelf echt niet gedacht. Gefeliciteerd, jongen. Ik zie je zo meteen op school. Heerlijke dag was het, hè? Afgelopen woensdag. De zon scheen uitbundig en in het bijzonder voor duizenden VMBO'ers als Timo uit Nijmegen. Een belangrijke stap gezet richting een volwassen bestaan. Baan, werk, inkomen, zelfstandigheid. Misschien wordt hij timmerman, gaat hij werken in de zorg, in de ICT. Of kiest hij voor een technisch beroep, voor het leger, voor de politie. Mensen als Timo hebben we keihard nodig in dit land. En toch, ook dit. Een hartekreet van de vrouw die we net hoorden, zijn mentor Aniek Vinkers. Vorige week was overal in het nieuws natuurlijk. Iedereen hartelijk gefeliciteerd dat ze geslaagd zijn. En wij zijn ook heel trots op iedereen. Ook op de VWO-leerlingen, ook op de andere leerlingen. Vorige week hingen alle vlaggen uit. En die worden nu eigenlijk alweer een beetje opgeruimd. En ook in alle winkels zijn alle geslaagde dingen al uitverkocht. Er ligt niks meer. Alles is in het teken van het EK en van Vaderdag. Dus het is gewoon echt mega balen voor ze. Dat er gewoon een stuk minder aandacht voor is. En ik heb allemaal jongens in mijn mentorklas. En die baalden natuurlijk ontzettend. Mijn hart brak ook een beetje, want ze zeiden van, ja, mevrouw, super balen, ze vinden ons gewoon niet belangrijk, wij zijn gewoon dom en het boeit hun niet zoveel. Dat gevoel, dat kan een gevoel zijn, een particuliere observatie, dat kan. Maar de uitgesproken behoefte aan meer hoger opgeleiden en de dwingende bewegen in die richting doet op zijn minst vermoeden dat hoger opgeleid, meer theorie, minder praktijk, beter is te verkiezen. Wat doet dat met het welzijn van jongvolwassenen? En wat doet dat met een land dat wil bouwen, moet bouwen, maar nauwelijks mensen heeft die kunnen bouwen? Die vragen gaan we zo dadelijk op door. En dan komen er waarschijnlijk in BNL opiniemakers antwoorden. Maar er is ook een nieuwe tussenstand. En daarvoor gaan we naar Krijn Schuitenmaker, Portugal-Duitsland. Ja, 2-1 voor Duitsland. Maar de videoscheidsrechter is nu aan het kijken of dat doelpunt van Duitsland wel doorgang kan vinden. De goalcheck staat er. De scheidsrechter Anthony Taylor. Die was de scheidsrechter bij Finland tegen Denemarken. Dat is die wedstrijd waarbij Christian Eriksen op het veld neerviel. Hij kreeg veel lof voor zijn optreden. En de check is over. Duitsland staat op een 2-1 voorsprong. En het was Guerrero die hem uiteindelijk het laatste raakte. Dus een eigen doelpunt. En ook nog even terug te komen op dat vorige doelpunt. Want we zagen beelden van een camera achter het doel. En daar was het Ruben Dias die hem als laatste raakte. Twee eigen doelpunten dus van de Portugezen. En weer is het Duitsland met Kai Havertz met een kansje. Duitsland staat in ieder geval op voorsprong. 5 minuten voor rust. Eigen doelpunten of niet. Ze staan voor in de Allianz Arena tegen Portugal. Het Portugal van Cristiano Ronaldo. Die ook als een doelpuntje heeft meegepikt. Maar de voorsprong is voor Duitsland. Ja, Daniela Hooghiemstra. U bent er vanavond op opiniemaker. Ik wil graag met u beginnen. Want we hebben het over VMBO'ers. Die gaan dan straks naar het MBO. Prachtig. En dan kunnen ze straks timmerman worden. Of elektricien, ze kunnen de ICT in, het leger, de politie. In al die sectoren klinkt het, we hebben jullie keihard nodig. Maar het MBO in ons land wordt gezien als voorportaal voor het HBO en later universiteit. Want hoger, dat is beter. Dat sentiment, proeft u dat ook? Ja, zeker. Nou, het is ontzettend jammer eigenlijk dat dus het praktische, dat zo op een of andere manier dat zoveel minder status heeft gekregen. En ik vind het wel interessant, omdat ik ben zelf gepromoveerd op de Kees Boeken, de onderwijs. Hervormer uit die in 1926 stichtte hij zijn eigen school. En eigenlijk was die discussie toen al. Hij was daar vrij visionair in, denk ik. Hij zei toen al van we moeten eigenlijk het werk met de handen moeten we niet per se minder zien dan het werk met het hoofd. En dus hij was echt iemand die vond dat je juist dat onderwijs, dat moest je vanuit de praktijk. Moest je kennis laten groeien eigenlijk. Hè? En dus dat vind ik wel mooi dat hij op zijn school ook dus al heel vroeg wilde hij dus niet dat handenarbeid, dat die minder werd aangeslagen dan het hoofdwerk. Dat merkt u zelf ook, want u bent daar ook school gegaan, toch? In Beeldhoven? Ja, nou, ik heb eigenlijk allemaal dingen heb ik geleerd. Van koken tot tuinieren tot houtbewerking. Dat hoorde gewoon allemaal bij het onderwijs. Het heet ook werkplaats, hè? Toch? De werkplaats, ja, precies. Werkplaats in Beeldhoven. Ja. Ja. Ja. Heel goed wat u daar zegt. En alles is evenveel waard, Joni Krijt. Terwijl, en dat is de boodschap die telkens klinkt, hè, dat hoorden we die vrouw ook zeggen, hè, die mentor. En hoe pijnlijk is het voor die kinderen? Dat zij het gevoel hebben, ja, wat wij doen hier, stel niet zoveel voor. Ze zien het niet zo in ons zitten. Het moet allemaal hoger. Diploma's, daar gaat het om. Ja. Pijnlijk. Merkt u dat ook op uw MBO? Jazeker. Nou ja, onze studenten die voelen dat ook zo. En we doen natuurlijk er alles aan in het MBO om ervoor te zorgen dat ze, om hen te laten voelen dat zij de moeite waard zijn. Hè? Dat vakmanschap ongelooflijk belangrijk is. Maar het is niet helemaal nieuw. Hè? Ik bedoel, dit doen we natuurlijk ook al jaren. In 2000 hebben we de Lissabon-doelstellingen. En dat betekent zoveel mogelijk hoogopgeleide. En ook het kabinet die heeft daar een doelstelling van gemaakt in 2000 al. Dat minimaal 50% van de beroepsbevolking hoog opgeleid moet zijn. Ja, op het moment dat je dat als ambitie uitroept, ja, dan heeft dat direct gevolgen natuurlijk voor de mensen die een mbo-opleiding doen, hè, omdat die niet genoemd worden in diezelfde doelstelling. Nou, schrijnend. Ook omdat je dus tegen heel veel mensen zegt van... wat jullie doen, net niet, zo moet het niet. Hè? Ja, je zegt jullie het niet voldoen letterlijk. Niet. Je zegt het niet letterlijk, maar uiteindelijk is dat wel het gevolg daarvan. En dus hebben we met elkaar, en we hebben de afgelopen jaren... mooie campagnes gehad, hoor, met dat als je kijkt naar... inderdaad, huizen bouwen, dit was niet mogelijk geweest zonder mbo'ers. En heel veel van dat soort voorbeelden. En met mooie posters en dat goed een podium geven. Ook de skillswedstrijden. Hè, dus dat, daarmee laten ze ook zien, laten mbo'ers zien... hoe goed ze iets kunnen, hoe goed ze in een vak zijn. Met prijzen erbij, de ambassadeurs, dat ze... Er zijn best hele mooie dingen om de mbo'er op een voetstuk te zetten. Hè, en eigenlijk het podium te geven wat ze verdienen. Ja. Maar ik vind eigenlijk dat we daar nog wel een andere insteek in kunnen kiezen. Nee, als je de ogen de kost geeft, dus Soher Eliassini, dan zie je om je heen één groot podium voor de mbo'er. Als je nu in Leersum bent, zie je daar kapot gewaaide huizen. En wie gaat die straks herstellen? MBO's. Communicatieprofessional, denkt u? Nee, ik denk het niet inderdaad. Die gaat een heel mooi plan schrijven en dan gaan we hem indienen. De taskforces. Die gaat natuurlijk overwerken in het weekend werken om dat rapport af te krijgen. Maar als we... Kijk, ik heb heel veel waardering ook voor mensen die hoogopgeleid zijn. Hè. Dus laten we nou niet de een of de ander bashen. Dat gebeurt hier ook niet. Geen polarisatie. Absoluut niet. Maar het is wel zo dat als wij alle hogeropgeleiden in Nederland, als die morgen zouden staken, dat we denk ik over, wat is het, 2-3 maanden loopt het land wel een beetje spaak. Als mbo'ers morgen gaan staken, is het vandaag al een probleem. Het mbo is de ruggengraat van onze samenleving. Hè? Onze mkb is het kloppend hart, maar dat ligt op de grond... als dat ruggengraat niet terecht blijft. En dat zijn die mbo'ers. Dat zijn de ruggengraat dat Nederland overeind houdt. En maar waarom geen warm hart voor het kloppend hart? Nou, ik denk dat we nog een heel eind moeten gaan. Want je hoort nog steeds dat als een leraar op een voortgezet onderwijs een gesprek aangaat met een ouder, die zegt, ja, ik heb helaas slecht nieuws. Uw kind moet naar het VMBO. Terwijl ik val dan van mijn stoel als ik dat hoor. Want wat je hoort te zeggen als leraar richting een ouder is, van harte gefeliciteerd. Uw kind heeft een geweldig talent. En die gaat een plek vinden waar zij of hij dat tot uiting kan brengen. En gaat waarschijnlijk ongelooflijk iets moois van zijn leven of haar leven maken. En dit is echt heel gaaf, want dat is de eerste stap naar vakkennis, een mooi beroep en een geweldig leven. Dat moet eigenlijk hetgene zijn wat die leraar zegt op het moment dat ze met het ouder het gesprek hebben over VMBO. Waar zit nou precies het probleem? Bij de leraren? Bij de ouders? Waar zit hier het probleem? Bij iedereen. Ook bij de politiek. Bij Lissabon? Bij de politiek. Ja. En hoe vaak... toch ook bij de grote klassen. Want wat u beschrijft is dat je dus een leraar moet hebben die naar dat kind kijkt. Die ziet van dat kind wat hij kan. En als jij aan een kind ziet van dat kind, dat is iemand die kan heel goed iets met zijn handen. Dan kun je heel enthousiast zeggen dat hij naar het VMBO mag. Omdat hij mooi kan gaan timmeren. Maar als je dat helemaal niet ziet. Als je alleen maar naar de CITO-score kijkt. Dan zie je daar een lage CITO-score. Maar dan weet je helemaal niet wie dat kind is. Maar in een klas met 30 kinderen is dat ook wel heel moeilijk. Maar ik denk dat zie ik, het is ook wel een mentaliteitsprobleem. Wat ik vooral zie, en dat zie ik ook in het Haagse, Den Haag, wanneer we ook debatten hebben. En de minister heeft ook al een paar keer in haar memorie van toelichting in een wet erover gesproken. Dat men echt denkt, de emancipatoire beweging van jongeren uit bijvoorbeeld bepaalde omgevingen, dat lukt alleen als ze naar het hoger onderwijs gaan. En daar, ik word daar zo giftig van als ik dat hoor, dat ik denk, dan heb je echt niets van de wereld begrepen. En mijn collega's die praten ook heel vaak over gelijke kansen begint als een VMBO'er door kan stromen naar de HAVO. Ja, want dat zou beter zijn. Oh, jongens, ja, jongens. Om vervolgens dus in een taskforce zitting te nemen, om vervolgens rapportjes te schrijven die niemand leest, om vervolgens een bullshit job te doen. Ja. Ja. Wat is dit voor een gekte? Hoe komen we van die gekte af? Dat is de belangrijkste vraag, Joni Krijg. Nou ja, ik denk sowieso, hè, dit soort gesprekken is heel belangrijk. En die positieve imago en campagnes erop, dat zijn dingen hele belangrijke. Stop dan met die campagnes. Dat zijn hele belangrijke dingen. Maar daarnaast zou ik zeggen, maak eenzelfde soort doelstelling als een Lissabon-doelstelling, maar dan voor het mbo. En zeg niet, 50% moet hoger opgeleid zijn, terwijl dat op dit moment 70% op het vmbo zit. Hè. Dus dat is heel gek. Dus dan zeg je eigenlijk al, die 20% moet ook door naar het hbo. Maar zeg dat mbo hartstikke goed. Dus zegt dat minimaal 90% minimaal een mbo-opleiding moet hebben. En investeer daarin. En investeer ook in de instroom in het mbo. Zorg ervoor dat dat makkelijk wordt, dat dat goed wordt, dat dat ontvangen wordt, dat het gewaardeerd wordt dat je inschrijft op een mbo. Maar ook met cijfers. Want als je gaat kijken naar startsalaris van de mbo'er versus bijvoorbeeld de hbo'er, dan zie je dat die mbo'er echt als vakprofessional wordt opgeleid vooral in bepaalde sectoren waar een zwaar tekort is. Ik heb iemand binnen in de Tweede Kamer die werkt voor het restaurant. Die heeft een zoon en die heeft een technisch beroep gedaan. Daar spreek ik heel vaak mee, want dat vind ik heel interessant. Dat is een mbo-opleiding. En hij zei laatst tegen mij, zo gaaf en geweldig nieuws. Hij wordt gewoon alle kanten uitgetrokken om maar bij ze te komen werken. Hij heeft een salaris gevraagd. Wat is die zat van, nou, dat krijg ik van zo lang zal zijn leven niet. Die jongen is 21, zijn zoon, hè? 21. Die krijgt dus nog een salaris van boven de €3500 bruto per maand. We hebben het over iemand van 21 die net begonnen is, die echt bakken met geld gaat verdienen, omdat er een zwaar tekort is. En dat is ook wat ik uitleg. Als je net klaar bent met het hbo, mag je blij zijn gemiddeld als je ongeveer op de €2300 zit. Ja, dus we moeten ook met cijfers komen dat het echt ook gewoon, dat je niet beter terechtkomt als je het hoger onderwijs hebt. Dat zou je kunnen noemen de zoete wraak, hè, van die mbo. Het is een goed leven. Ja, die maar wel tot die tijd, nou, ik wil nog niet zeggen met de rug zijn aangekeken, maar die wel te horen krijgen, het mbo, het kan ook nog hbo worden. En misschien zelfs wel universiteit. Succesfiguren worden ook omschreven, zij die stapelen. Dan heb je succes. En nooit zij die stenen stapelen. Danielle Hooghiemstra. Nou, het is namelijk niet alleen dus een probleem, denk ik, voor de mbo'ers. Maar ik denk dat ook in het hoger onderwijs is dit een probleem. Omdat je krijgt een soort pseudo-theoretisering die eigenlijk helemaal heel weinig met wetenschap te maken heeft. En die ook helemaal niet zinvol is als discipline. Je krijgt allerlei onzinstudies, omdat mensen nou eenmaal allemaal naar dat hoger onderwijs moeten. En die zijn dus allemaal dingen aan het studeren waar ze, terwijl ze, ja, om het maar even zo te zeggen, ze kunnen hun tijd eigenlijk beter besteden. Er zijn heel veel mensen die misschien net niet die echte hoge intellectuele gaven hebben, maar wel hun tijd verdoen dan op een opleiding die dan zogenaamd getheoretiseerd is. Ja. Maar het heeft ook niet met... Ik wil er wel wat over zeggen, want het heeft niet alleen met intelligentie te maken. Ik snap dat u dat zegt, maar het heeft niet met intelligentie te maken. Ik zie namelijk ook gewoon dat heel veel die hoger onderwijs gaan doen en dan afstuderen doodongelukkig zijn, omdat ze ergens in een kubusje in een kantoortuin data en rapporten zijn aan het invoeren, terwijl dezelfde persoon, die bijvoorbeeld wel of niet een hoog IQ, dat maakt niet uit, als hij als mbo aan de slag was geweest, dat hij zijn geluk had gevonden. En ik zie het ook in mijn omgeving. Vrienden van mij die een hoger onderwijs hebben gedaan, die in hun werk dood ongelukkig zijn. Terwijl ze eigenlijk, als je echt vraagt, wat zou je willen doen? Dus eigenlijk had ik mijn eigen bedrijf willen hebben om bijvoorbeeld maar wat u zegt, Danielle Hooghiemstra, is door dat gelijkheidsstreven hebben we aan de onderkant een probleem en aan de bovenkant. Nou ja, ik vind dus dat je krijgt een soort nep-theoretisering. Dus omdat je dus zogenaamd dat niveau ophoogt door alles theoretisch te maken, daardoor krijgt het status. Maar je bereikt eigenlijk er niks mee. Niemand heeft er wat aan. Nee. En dat is dus jammer. Want dan kom ik weer terug bij die leraar die dus moet kijken naar die kinderen. Van waar zijn ze nou goed in? Wat kunnen ze? Nou, voor een bredere toegangspoort bij bijvoorbeeld de universiteit. Dus steeds meer mensen naar de universiteit. Het is natuurlijk niet zo dat nu in, wat leven we in, 2021... kinderen slimmer zijn dan in 1980 of 1970. Toen gingen er nauwelijks mensen naar de universiteit. De crème de la crème. Nu steeds meer. Dat doet toch ook iets met een diploma op die universiteit en ook iets met een diploma op het hbo, Joni Kruid. Dat zou je zeggen. Maar ik diploma-inflatie. Denk dat denk ik wel. Maar je zou vooral moeten nadenken, wil je dit eigenlijk wel? En heb je ook al die mensen eigenlijk wel nodig? Nee. Ik bedoel, we zijn wel een dienstenland, een dienstenmaatschappij. Dat is wel zo. Maar aan de andere kant is ook niet alles met diensten te kopen natuurlijk. Hè? En nou ja, ik geloof er in ieder geval niet in dat we al die mensen nodig hebben. Dus devaluatie is één ding. Ja. En aan de andere kant ook een verdringing op de arbeidsmarkt. Want daar waar je moet ook heel erg oppassen dat je juist de hbo'ers krijgt op een mbo-plek. Omdat er meer hbo'ers zijn die zich op een gegeven moment aandienen en die daar ook geen baan kunnen krijgen. Dus we lossen er uiteindelijk helemaal niks mee op. Nee, zo'n term die de laatste tijd te pas en nog meer te onpas valt. Zoher El Yassini, vooral in Den Haag. Daar vallen nogal wat termen. Wat dacht u van de term kwetsbaar? Zoek het maar eens op. Iedereen is tegenwoordig kwetsbaar. Een andere term, kansengelijkheid. Mm-hmm. Ook zoiets, hè? Kent u wel, hè? Kansengelijkheid. Ja, nou, dat is altijd mijn credo geweest. Maar als ik zie hoe ze dat dan bedoelen, dan denk ik van nee, want dit is niet kansengelijkheid. Het is proberen om iemand een goed gevoel te geven door hem naar het hoger onderwijs te sturen. Ja, nou, het wordt zo geframed als namelijk, we willen een bepaalde uitkomst, namelijk meer hoger opgeleiden. En ja, dan is het niet gek dat de ene daartoe wel een kans heeft, omdat hij daartoe geëquipeerd is, en de ander misschien niet. Maar als je nou eens alle talenten, praktisch en theoretisch, gelijkelijk zou waarderen, heb je toch kansengelijkheid? Dat klopt inderdaad. En het gaat om die springplank. En daarom ben ik blij dat we deze discussie vandaag hebben. En ik weet je, we hebben niet zoveel tijd nog. Dus ik wil één ding wil ik er wel even tussenproppen. En dat is een quote waar ik van hou van Mahatma Gandhi. Die zei, eerst negeren ze je. Dan lachen ze je uit. Dan vechten ze tegen je. En uiteindelijk win je. En dit is een slogan die ik even als toewijding richting al die mbo's wil geven. Laat je niet gek maken. Je bent geweldig. We houden van je, we hebben je nodig in dit land. En zonder de mbo'ers staan we met z'n allen stil. En volgens mij is dat onze missie in de politiek, in de samenleving, bij ouders en ook op school. Maar nou zegt u toch, volgens mij is dat onze missie? Nee, de missie is Lissabon. Meer en hoger opgeleiden. Dat is wat staat natuurlijk. Hè? En uiteindelijk moeten we daar een uitspraak in doen. En ook de politiek moet daar een uitspraak in doen. Ik wil wel even nuanceren met Lissabon. Lissabon heeft een evaluatiemoment gehad. Volgens mij, ik dacht uit mijn hoofd, 2005, 2006. En dat was het. We zijn nu, met betrekking tot Lissabon, jaren verder. En die mentaliteit zit nog steeds in je hoofd. Dat is precies wat ik bedoel. Maar dat is precies wat ik bedoel. Dat redden we alleen door constant duidelijk te maken dat het hier gaat om die gelijke kansen. Zorg je ervoor dat je een goede springplank hebt om succes te hebben voor je leven. Dus het doel is niet om hoger opgeleid te zijn. Het doel is om je talenten te ontplooien en een succes te maken. Ja, maar van je wat jij zegt, zo zou het moeten zijn. Dus ja, daar zijn we het helemaal over eens. Ja. Maar dat is niet hoe het op dit moment uitgelegd wordt, hoe het gevoeld wordt. En ik denk dat het heel erg ten oorsprong kent in zo'n Lissabon-doelstelling, wat enorm naar buiten is gebracht. En dus eigenlijk wat ik denk dat helpt, is als we een nieuwe doelstelling gaan afspreken met elkaar. En dat we dus zeggen, het mbo is belangrijk. Maar en laat iedereen die het kan naar het mbo te gaan, en iedereen die vervolgens het idee heeft, ik kan het ergens anders ook prima. Het is echt heel mooi, maar daar moet je wel mee uitkijken, omdat je dan weer bezig bent. Kijk, nogmaals, ik wil gelijke kansen en zorgen dat mensen hun talenten kunnen ontplooien en een mooi leven kunnen krijgen. Doen ze dat op het mbo? Fantastisch. Doen ze dat op het hbo? Fantastisch. Doen ze dat op de universiteit? Prima. Je moet wel uitkijken dat je niet weer een omgekeerde Lissabon. Nee, maar dat krijg je niet. Maar daar moet je even voor waken. Laatste woord aan u dan, Danielle Hooghiemstra. Want er is geen enkele politieke partij, echt geen enkele politieke partij, die zegt, nou, waar dit land behoefte aan heeft, is meer bureaucratie. Daar vecht elke politieke partij tegen. Maar we leiden wel allemaal bureaucraten op. Rapportjeschrijvers. Ik denk het grote drama eigenlijk van het onderwijs is dat omdat de standenmaatschappij die is verdwenen. Hè, vroeger werd je geboren in een bepaalde stand en daar bleef je dan. En dan was het onderwijs, dat speelde daar dan eigenlijk niet per se een grote rol bij. Dat onderwijs heeft natuurlijk een enorme rol gaan spelen in de vorige eeuw. Omdat als je hoger opgeleid werd, dan kon je naar een andere klasse komen. Hè. Dus dat is daar vandaan komt denk ik dat idee van je wil hogerop. En daardoor nu toont het zijn keerzijde, zegt u. Nou, het onderwijs is een statusfabriek geworden. En dat is eigenlijk niet te bedoelen. Zometeen langs de lijn. Annette van Tricht, Portugal-Duitsland. Opiniemakers is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland. NTO Radio 1. Wat zou je willen dat er verandert? Ja, wat zou ik willen dat er verandert? Wat is de laatste stand van zaken daar bij jullie? Wat had u nou gehoopt te horen vandaag? Ja, dat is een hele goede vraag. De vragen bij het nieuws. Hoe blij bent u met dit nieuws? Ja, ik ben echt super blij. Nooit gedacht, dit had ik echt anders gedaan? Nou, u gaat mij nu een als-dan vraag stellen. ik heb geleerd dat ik daar nooit antwoord op moet geven. Ik vind het heel erg als ik afhaak. Mensen willen toch even weten, wat is het? Dat zijn de vragen die dan voorliggen. Want er moet duidelijkheid zijn, dat is één. Er is veel te veel willekeur. Ook in de Tweede Kamer zullen die vragen er zijn. De vragen en de antwoorden. Wat is waar en wat is niet waar? Luister NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Deze zomer een dagje naar de Zeeuwse kust. Of naar een camping in het buitenland. Waar jij ook gaat genieten deze zomervakantie. Met de doorlopende reisverzekering van Interpolis ben je goed verzekerd. Ook tijdelijk bij een dagje weg in eigen land. Nu met 20% korting op de premie. Verkrijgbaar via Rabobank. Interpolis. Glashelder. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres.